Między węzłami Kowale a Szadułki po awarii samochodu ciężarowego zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdyni. Tu kłopoty z przejazdem mogą potrwać godzinę. Na szczęście bez utrudnień na A2 Warszawa-Łódź między węzłami Łowicz a Łowicz-Północ. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym zablokowany był pas w kierunku Poznania. Teraz wolniej, ale przejedziemy. 2273, numer telefonu, numer SMS 71335. Do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. 27 sekund temu minęła 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Trzecie spotkanie z rzędu bez związkowców z lotu. Protestujący znowu nie pojawili się na rozmowach z zarządem. Zabytkowy kościół świętego Mikołaja w Gdańsku jest zamknięty. 14-wieczny budynek grozi zapaleniem. Terytorialsi sprzątają groby tych, którzy walczyli o wolność. Związkowcy nie przyszli na trzecie z rzędu zaproponowane przez Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT spotkanie. Najpierw do rozmów miało dojść o 10, potem o 11, a następnie o 14. Wczoraj poinformowali, że usiądą do negocjacji pod warunkiem, że zarząd zmieni swojego negocjatora. Bartosz Piechota miał straszyć odpowiedzialnością finansową za strajk. Na spotkaniu, którego nie było, był nasz reporter Aleksander Przoniak. Olku, powiedz, co jeszcze związkowcy zarzucają zarządowi LOT-u i co zarząd oskarża związki. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy domaga się, by pracodawca dał gwarancję, że związki zawodowe nie będą ponosić kosztów trwającego od 18 października strajku w przypadku, gdyby sąd uznał, że jest on nielegalny. Domagają się również zapisu w porozumieniu, który będzie chronił ich przed wszystkimi formami zwolnienia z pracy. Reprezentujący związki i mecenas Karol Sadowski zarzucił zarządowi brak woli kompromisu. Nie ma dla nas żadnej innej alternatywnej propozycji i nie chcę spełnić, nie przyjmuje innych najdrobniejszych postawionych przez nas żądań. Rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki powiedział, że zarząd nie może zwolnić organizatorów strajku od odpowiedzialności finansowej, ponieważ byłoby to działanie na szkodę spółki. Na ten moment nie ma mowy, aby jakikolwiek zarząd mógł zrzec się roszczeń. Wczoraj zarząd PLL LOT zaprosił związki zawodowe na negocjacje, ale przedstawiciele strony społecznej nie przyszli. Propozycja spotkania była ponawiana dwa razy. Związki zawodowe na nią nie zareagowały. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Sędziowie Sądu Najwyższego, których według nich objęło postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, są już na nowo włączani w normalny tryb prac, poinformował sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Rączka. A zgodnie z treścią oficjalnego stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, którego treść podczas briefingu przytoczył sędzia Krzysztof Rączka, reforma sądownictwa, jak twierdzą, zakłóciła w sposób znaczący pracę Sądu Najwyższego. Sędzia odniósł się też do doniesień medialnych o pracach nad kolejną nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Chcę wyraźnie, jednoznacznie stwierdzić. Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest samorealizującym się postanowieniem. Tutaj nie potrzeba żadnych nowych środków normatywnych, żeby to postanowienie zrealizować. Rząd na razie nie odnosi się do postanowienia i zapowiada, że zrobi to po wewnętrznych konsultacjach. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił, że nie jest to wykluczone, że sytuacja będzie wymagać nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Równocześnie szef polskiej dyplomacji skrytykował niedawną wypowiedź prezesa Unijnego Trybunału, który miał powiedzieć, że ignorowanie orzeczeń to proces podobny do brexitowego. Dokonuje interpretacji politycznych, wychodzi poza funkcję niezależnego prezesa, przedstawiciela systemu sądownictwa Unii Europejskiej. No, chcielibyśmy, żeby powstrzymać się, zwłaszcza ze strony instytucji, które z natury powinny być obiektywne, bo przecież ten Trybunał będzie podejmował decyzje, żeby nie orzekać, nie wyrokować, nie przedstawiać hipotez przed wydaniem ostatecznego orzeczenia. 19 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przechylając się do wniosku Komisji Europejskiej, zdecydował, że sędziowie, którzy ustawą przeszli w stan spoczynku, mają wrócić do pracy. W poniedziałek, 12 listopada, na unijnej naradzie ministerialnej dojdzie do dyskusji o sytuacji w Polsce i zmianach w sądownictwie, ale nie w formie oficjalnego wysłuchania. Tak zdecydowali ambasadorowie państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Zamknięto zabytkowy kościół świętego Mikołaja w Gdańsku, bo grozi mu katastrofa budowlana. W 14-wiecznej świątyni wykryto poważne pęknięcia sklepienia. A za minimum 2 tygodnie stanie konstrukcja zabezpieczająca kościół, a za jej budowę zapłaci miasto. Zabezpieczenie będzie polegało na wykonaniu rusztowania bezpośrednio pod sklepieniem zagrożonym, wykonaniu krążyn, czyli takich drewnianych łuków, które będą dopasowane do kształtu żeber sklepiennych i na których te żebra oprą się. Zapowiadała pomorska wojewódzka konserwator zabytków Agnieszka Kowalska. To najtrudniejsza decyzja, jaką musiałem podjąć. Tego zamknięciu kościoła mówi przeor klasztoru dominikanów ojciec Maciej Okoński. A zarazem jestem przekonany, że ta decyzja jest jedynie słuszna. Podjąłem ją ze względu na bezpieczeństwo ludzi. Nie wiadomo, do kiedy kościół będzie zamknięty. O tym mają zdecydować kolejne ekspertyzy. Dominikanie uruchomili subkonto, na którym zbierają środki na ratowanie kościoła. Terytorialsi zaangażowali się w akcję Żołnierska Pamięć. Porządkują mogiły przodków, którzy polegli w walkach o wolność. Na terenie tak naprawdę 12 województw nasi żołnierze jeszcze dzisiaj ostatnie porządki robią na mogiłach, takich zapomnianych mogiłach naszych bohaterów, poprzedników. Często są to groby, do których już nikt nie wraca, zarośnięte, bardzo zaniedbane. Te mogiły porządkujemy, oddajemy cześć, składamy tam wiązankę, zapalamy symboliczny znicz. Mówił rzecznik WOT, pułkownik Marek Pietrzak. Tyle teraz. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport, Adam Malecki. Piłka nożna i Puchar Polski na początek grają lub grali w 1/16 finału. W zakończonych spotkaniach Górnik Zabrze pokonał 1-0 w Legionowie Legionowie. Wisła Sandomierz wygrała po dogrywce 3-2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a Odra Opole awans uzyskała po skromnym zwycięstwie z Polonią Wielkopolską. Było 1-0. Taki sam wynik utrzymuje się także w starciu Termaliki Brukbet Nieciecza z Krakowią. Termalika prowadzi 1-0. Dziś zagrają także w Pucharze Niemiec. O 20:45 zmierzą się zespoły z Bundesligi. Borussia Mönchengladbach z Bayerem Leverkusen, a RB Lipsk z Hoffenheim. Nie mniej ciekawiej może być w spotkaniu Borussii Dortmund z drugoligowym Unionem Berlin. Szczegóły zna nasz wysłannik Mateusz Fusiarz. Dla BVB to drugi z rzędu mecz z zespołem ze stolicy Niemiec. Ubiegły weekend zremisowali z Hertą i na pewno dziś na Signal Iduna Park będą chcieli wrócić do wygrywania. A zatrzymać ich spróbuje nasz bramkarz Rafał Gikiewicz. Były piłkarz i ekspert Eurosportu Sławomir Hałaśkiewicz przyznaje, że przed Polakiem trudne zadanie. Dla Rafała będzie to duże wyzwanie, żeby zatrzymać tak rozpędzoną maszynę do strzelania bramek, jaką jest Borussia Dortmund w obecnym sezonie. Może imponować skutecznością i też grą w ofensywie. Pod znakiem zapytania stoi występ w Borussii Łukasza Piszczka. Niestety bardziej prawdopodobne jest to, że nie zagra. Niemniej czeka nas naprawdę ciekawe spotkanie, bo Union Berlin w tym sezonie jeszcze nie przegrał. Dortmund, Mateusz Fusiarz. Transmisja z tego meczu w Eurosporcie. Jeszcze wyższa stawka była w Copa Libertadores, czyli południowoamerykańskim odpowiedniku Ligi Mistrzów. W wielkim finale zagra, i to po raz szósty, River Plate. Zespół z Buenos Aires przegrał pierwszy mecz u siebie 0-1 z Brazylijczykami z Gremio Porto Alegre, ale w rewanżu zwyciężył na wyjeździe 2-1. W finale Los Millonarios zagrają ze swoim lokalnym rywalem Boca Juniors albo z Palmeiras. Pierwszy mecz wygrali Boca 2-0, rewanż dzisiaj w nocy w Brazylii. W Paryżu tenisiści rywalizują w turnieju ATP World Tour 1000. Swoje mecze wygrali wciąż mający szansę na występ w kończącym sezon turnieju Masters. Kei Nishikori i John Isner. Amerykanin pokonał Kazacha Kukushina, a Japończyk Francuza Mannarino. Swoje mecze wygrali także Aleksander Zweriew i Grigor Dimitrov. A nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału Challengera w Eckental. Polak w pierwszej rundzie pokonał Włocha Matteo Donatiego 6-3, 3-6 i 6-3. Wczoraj okazało się także, że Hurkacz wystąpi w kończącym sezon turnieju Next Gen Finals w Mediolanie, w którym powalczy 8 najlepszych w sezonie tenisistów do lat 21. Naszego młodego tenisistę komplementuje bardziej doświadczony Łukasz Kubot. Hubert mnie imponuje. Widząc jego podejście do treningu, trening, systematyczność, wierzę, że naprawdę będziemy mieli chłopaka pierwszej 50 na świecie. Następny rok na pewno będzie dla niego trudny, bo utrzymać tą pozycję nie będzie łatwo. Łatwo nie będzie także w drugiej rundzie Challengera w Niemczech. Hurkacz zagra z Czechem Lukasem Rosolem. Pierwsze dni listopada mają być bardzo ciepłe. Według prognoz synoptyków, przynajmniej do niedzieli, temperatura maksymalna w dzień na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 13 do 17 stopni, a na południu miejscami nawet do 22. W najbliższych dniach najładniejszy i najcieplejszy będzie czwartek. W dniu Wszystkich Świętych w całym kraju będzie pogodnie i ciepło. Jedynie chwilami silniejsze porywy wiatru mogą dać się we znaki. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 14 do 16 na północy kraju, około 17-18 stopni w centrum, do 22 miejscami na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

kochasz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 17. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Trójka. Jesteśmy połączeni. W Pekinie jest dzisiaj Tomek Sajewicz. Dobry wieczór, Tomku. Witaj ponownie. 17:16 u nas. Dobry wieczór, witaj, witam was. U ciebie to głęboka noc, bo to po północy już kwadrans, prawda? Dokładnie, jest już 16 minut po północy. Szanowni Państwo, my wszyscy myślimy teraz o tym, co dzieje się w najbliższych dniach listopadowych. Wielu z nas podróżuje, odwiedza groby najbliższych. Zastanawiam się, Tomku, jak to wygląda w państwie środka. Czy Chińczycy też czczą pamięć o swoich bliskich zmarłych? W jaki sposób to się w Chinach odbywa? Jak najbardziej czczą pamięć o swoich bliskich, chociaż nie 1 listopada, bo jest to święto związane z kulturą chrześcijańską, a Chiny krajem chrześcijańskim nie są. Według chińskiego tradycyjnego kalendarza księżycowego święto zmarłych to jest święto Qingmingjie, które wypada zazwyczaj na początku kwietnia i wówczas jest to nazywane też świętem sprzątania grobów. Chińczycy wówczas udają się na groby swoich zmarłych. W jaki sposób świętują? W jaki sposób czczą pamięć, no zupełnie też inny niż taki, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, bo na przykład na cmentarzach pali się pieniądze, które oczywiście nieprawdziwe pieniądze mające pomóc zmarłym w zaświatach, czy też różnego rodzaju papierowe dobra luksusowe, jak na przykład smartfony papierowe, czy papierowe samochody. Chińskie władze starają się walczyć z tego typu tradycyjnymi i ludycznymi, powiedziałbym, przejawami czczenia zmarłych. W jaki sposób też inny i dosyć kontrowersyjny? Posłuchajmy pana Li Hongbina, który jest przedstawicielem władz miasta Pekin. Zachęcamy mieszkańców Pekinu do obchodzenia święta zmarłych w bardziej cywilizowany sposób. Wprowadziliśmy takie formy wspominania zmarłych jak specjalne ściany, na których można pozostawiać modlitwy za zmarłych i wiadomości do nich, aby także w ten sposób wyrażać swój ból po utracie bliskich. No właśnie i tutaj dlatego to, ponieważ chińskie władze chcą, aby w to święto Qingming, gdzie kiedy na cmentarzach w Pekinie mówi się, że jest około 5 milionów osób, żeby zmniejszyć ruch na cmentarzach, ale także żeby właśnie Chińczycy nie do końca świętowali właśnie paląc te wszystkie rzeczy związane z taką tradycyjną, ludyczną kulturą, też chińskie władze zachęcają do tak zwanych pochówków tradycyjnych, czyli do poskremowaniu, dochowania zmarłych nie na cmentarzach, ale w parkach, proszę sobie wyobrazić. Taki jest taki publiczny, tak? Jak najbardziej, dlatego że w ogóle w Chinach pochówki ziemne są zabronione ze względu na to, że jest tak mało miejsca, jest tak mało ziemi. Pochówki ziemne są zabronione, co szczególnie duże kontrowersje wywołuje na wsiach. Tomku, jest jeszcze pytanie od słuchacza. Bardzo dziękujemy. To są wszystko bardzo cenne informacje. Słuchacz, no jeśli pozwolisz, takie zupełnie pragmatyczne pytanie, swoje wspomnienie, no i być może będziesz w stanie pomóc. sam osobiście mam historię z Chinami jakąś tam z początkiem tego roku, co właśnie leci, mam bardzo miłą. Jakby mógł się pan spytać, pana, jak będzie jeszcze jedno wejście, czy znalazł bankomat z możliwością wypłaty gotówki z europejskimi kartami? Bo powiem szczerze, sam osobiście przechodziłem po Pekinie chyba 2 godziny i szukałem takiego miejsca. A i to pytanie, proszę państwa, będziemy musieli zawiesić w przestrzeni. Mamy, zdaje się, jakieś kłopoty techniczne. Tomasz Sajewicz jest w Pekinie cały czas, a być może to bardzo późna pora, tam już 20 minut po północy. Tomasz Sajewicz, Pekin. Jeśli będzie jeszcze okazja, dzisiaj zapytamy w imieniu słuchacza Tomka, jak to jest z tymi bankomatami w Pekinie, w całych Chinach. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Pekinu. Cranberries w programie Trzecim Polskiego Radia. Do Chin jeszcze dzisiaj spróbujemy wrócić. Bardzo ciekawe rzeczy tam się dzieją, ale nie mniej ciekawe w Stanach Zjednoczonych, o tym, co wkrótce wydarzy się w tamtejszej polityce. W programie Trzecim już teraz Ernest Zozuń i jego gość. Zapraszamy do Trójki. A ze mną w studiu pan Łukasz Pawłowski, kulturaliberalna.pl. Witam. Dzień dobry. Aż tak zaognionej sytuacji i tak zaognionej walki politycznej w Stanach Zjednoczonych to chyba dawno nie było. No rzeczywiście ostatnie wydarzenia przyczyniają się do takiej postępującej polaryzacji w mediach zdecydowanie, ale jeśli chodzi o zbliżające się wybory do Senatu częściowej i do Izby Reprezentantów, to sytuacja jest chyba dość jasna. Raczej tutaj niespodzianek nie będzie. Demokraci przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, a Republikanom prawdopodobnie uda się zachować minimalną kontrolę nad Senatem. Ale Donald Trump w imieniu tych Republikanów walczy do końca. Oczywiście ta walka jest znacznie szersza, bo oprócz wyborów do Izby Reprezentantów i do Senatu mamy także wybory między innymi na gubernatorów i tutaj rzeczywiście walka bywa brutalna. Prezydent angażuje się po stronie kandydatów republikańskich, chociażby na Florydzie. To jest jeden ze stanów takich przejściowych, które raz głosuje na demokratów, raz na republikanów. Na przykład dwa razy wybierał Baracka Obamę, a teraz zagłosowali mieszkańcy Florydy na Donalda Trumpa i tam mamy bardzo ciekawy wyścig o gubernatora, bo ciemnoskóry demokrata przeciwko takiemu dość radykalnemu przedstawicielowi partii republikańskiej i kwestia rasowa zaczyna odgrywać rolę. To znaczy rzeczywiście oskarżenia o mniej lub bardziej ukryte przekazy rasowe tam się pojawiają. Rzeczywiście ten spór jest bardzo ostry. No, wymienię choćby jeden z tweetów, kiedy po raz kolejny prezydent Trump zaatakował kandydata republikanów. Ten odpisał: moja babcia mówiła mi, nigdy nie wchodź w zapasy ze świnią, bo oboje będziecie brudni, ale świnia to lubi. Ta retoryka była powodem tego, że w przesyłkach pocztowych do polityków demokratycznych znalazły się ładunki wybuchowe. Ta retoryka była powodem strzelaniny w Pittsburghu? No, oczywiście nie można tutaj poprowadzić takiej prostej linii. Fakt, że i sprawca tych wysyłek, i morderca z Pittsburgha byli zwolennikami takiej retoryki antyimigracyjnej, zwolennikami Donalda Trumpa, no to jeszcze nie znaczy, że sam Trump ich do tego zainspirował, do takich wydarzeń. Dochodziło także przecież pod rządami innych administracji, ale oczywiście w mediach tego rodzaju twierdzenia znajdziemy. Pytanie tylko, czy ta ostra antyimigracyjna retoryka Trumpowi pomaga, czy szkodzi, bo on się wcale z niej nie próbuje wycofywać, mimo że budzi to ogromne emocje. No chociażby prezydent wraz z pierwszą damą odwiedzili Pittsburgh po zamachach, co wywołało protesty urzędników miejskich, chociażby burmistrza Pittsburgha z partii demokratycznej, ale także zwykłych ludzi, którzy w tych obchodach chcieli brać udział. Więc widzimy, że ten podział i emocje są ogromne. Pytanie, jak to się przełoży właśnie na udział w wyborach, bo jeżeli będzie wysoka frekwencja, to wydaje się, że to może sprzyjać partii demokratycznej. To znaczy ludzie zagłosują przeciwko prezydentowi na rzecz kandydatów partii opozycyjnej. Raczej takie zachęcanie ludzi do pójścia do urn w tym wypadku nie służy republikanom. Tak się wydaje, choć zaznaczę jeszcze, bo to bardzo ważne, że oczywiście każdy z tych wyścigów w kraju tak wielkim jak Stany Zjednoczone jest inny. Jeśli się mówi, że w Polsce wybory samorządowe to są setki pojedynczych wyborów w różnych miejscach, no to w Stanach to jest jeszcze bardziej. No dobrze, ale z tego, co pan powiedział, to wynika, że te akurat wybory w Stanach Zjednoczonych to będzie plebiscyt. Jestem za Trumpem czy przeciwko? Tak. I tutaj mamy kilka czynników, bo z drugiej strony mamy na przykład wydarzenie, które może sprzyjać retoryce Trumpa i to jest oczywiście ten pochód karawany migrantów, który prezydent Trump wykorzystuje do swoich celów. Stara się zatrzymać. A także wrzucony niedawno przez prezydenta kompletnie absurdalny z punktu widzenia amerykańskiego prawa postulat, żeby znieść zasadę przyznającą obywatelstwo ludziom urodzonym na terenie Stanów Zjednoczonych. Prezydent mówi, że on zniesie to za pomocą takiego dekretu prezydenckiego. To jest niemożliwe, bo takie prawo jest zapisane w Konstytucji, ale widać, że na tej właśnie retoryce antyimigracyjnej prezydent próbuje budować poparcie. Z jednej strony to zrozumiałe, z drugiej strony są też inne kwestie, w których prezydent jest znacznie mniej i popularny i wiarygodny. Co ciekawe, jedną z takich kwestii jest opieka zdrowotna. Ustawę Obamacare rozszerzającą dostęp do opieki zdrowotnej Trump krytykował, a teraz okazuje się, że to może być postulat mobilizujący wielu ludzi do tego, żeby jednak głosować, to znaczy zabezpieczenie sobie dostępu do jakiejś formy opieki zdrowotnej. Sondaże pokazują, że jednak republikanie te wybory przegrają. Zwiększą się wpływy demokratów w Senacie i w Izbie Reprezentantów. Szczególnie w Izbie Reprezentantów. Senat jest tutaj trudny, ponieważ jest to wyjątkowo niekorzystna mapa. To znaczy wybiera się tylko 1/3 senatorów, to warto podkreślić, i akurat w takich miejscach, które niespecjalnie sprzyjają demokratów. To znaczy oni muszą raczej się bronić i to czasami w miejscach, które są trudne dla nich do obrony, bo są to takie stany, jak się mówi, różowe, czyli pomiędzy niebieskim kolorem demokratów, a czerwonym kolorem republikanów. No chyba, że zdarzą się jakieś niespodzianki i na przykład Teksas, czyli stan mocno czerwony, zostanie zdobyty przez kandydata partii demokratycznej i stamtąd będzie senatorem. Ale o co chcę zapytać? Co straci Donald Trump, jeśli te wybory przegra? No na pewno straci uległą mu bardzo Izbę Reprezentantów. Na pewno straci możliwość zabicia śledztwa Roberta Millera. To znaczy, jeżeli republikanie utrzymaliby większość w obu izbach, to wydaje się, że to śledztwo zostałoby ukrócone. Prezydent mógłby zaryzykować nawet taki krok, żeby Millera zwolnić. I jeżeli demokraci odniosą spektakularny sukces, to prawdopodobnie zintensyfikuje się dyskusja o możliwości impeachmentu. Na pewno będą nieustanne tarcia na linii prezydent-kongres. I teraz pytanie, komu to będzie służyć? Bo oczywiście wiemy, że Trump żywi się konfliktem politycznym, odnajduje się w nim doskonale, ma niespożytą energię, ale z drugiej strony taki duży sukces to jest oczywiście paliwo mobilizujące wyborców Partii Demokratycznej przed kolejnymi wyborami, a wiemy, że w Stanach Zjednoczonych kampania toczy się nieustannie, bo już w 2020 Amerykanie będą wybierać kolejnego prezydenta. W związku z tym to wszystko zależy też od bieżącej polityki, bieżących wydarzeń, stanu gospodarki, który na razie jest znakomity, ale nie wiadomo jak długo to będzie trwało, ale także wydarzeń międzynarodowych, chociażby konfliktów zbrojnych, w które Stany Zjednoczone są zaangażowane. Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna. A wybory już za tydzień. Dziękuję bardzo. I Ernest Zazuń, bardzo serdecznie dziękujemy. 17.30 minęła 20 sekund temu. Artur Ewertowski. A zaczynamy od czerni na mapach z GPS-em. W Warszawie na moście Grota Roweckiego zderzyło się 8 samochodów. Teraz korek w stronę Marek. Ma 10 kilometrów. Odniosły obrażenia 2 osoby, kilka policyjnych załóg pracuje na miejscu, przywracając normalne funkcjonowanie tej trasy, aczkolwiek na chwilę obecną są potężne utrudnienia w ruchu i zalecamy szukanie objazdów sąsiednimi mostami. To Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Będzie więcej pieniędzy na darmowe leki dla seniorów. Prezydent podpisał ustawę zwiększającą finansowanie o 50 milionów złotych. Program obowiązuje od września 2016 roku. Każdy, kto ukończył 75 rok życia, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, które wymienione są w liście tworzonej przez ministra zdrowia. Tysiące Macedończyków, Mołdawian i Ukraińców otrzymało bułgarskie obywatelstwo na podstawie nieprawdziwych zaświadczeń wydawanych za łapówki. Wystawiła je Państwowa Agencja do Spraw Bułgarów z zagranicy. Prokuratura określiła tę sprawę jako najpoważniejszą aferę korupcyjną bez precedensu w najnowszej historii kraju. Do tej pory aresztowano 20 pracowników agencji, w tym jej prezesa i wiceprezesa. Za 8 tysięcy euro zapewniano fałszywe zaświadczenie o bułgarskim pochodzeniu. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator kongresu gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.cee.com. W studiu Marcin Giełowicz. Dzień dobry. Jest nadwyżka w budżecie państwa. To 3 miliardy 200 milionów złotych. W komunikacie Ministerstwa Finansów czytamy, że to zasługa wysokich dochodów z podatku PIT i CIT, a to z kolei dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy, wysokich wpłat od firm i uszczelnieniu systemu podatków dochodowych. Spowolnił za to wzrost wpływu z podatku z VAT-u. Minister Finansów Filip Świtała twierdzi, że można jeszcze zwiększyć ściągalność. VAT jest takim podatkiem, który na takich usługach świadczonych przez wykonawców czasami po prostu nie jest płacony. To jest bolączka, z którą musimy sobie poradzić. Licząc od stycznia do września dochody państwa wyniosły prawie 273 miliardy złotych, czyli ponad 76% planu. Inflacja w Polsce spowalnia. Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś tak zwany szybki szacunek. Ceny w październiku wzrosły, licząc rok do roku, o 1,7%. To o 0,2 mniej niż przed miesiącem. Spowolnienie inflacji nie było zaskoczeniem. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z dużymi wzrostami cen żywności. W tym roku ceny żywności już tak nie poszły w górę, natomiast w dalszym ciągu utrzymują się wyższe ceny paliw i to będzie podstawowy czynnik, który nie pozwoli dynamice inflacji spaść zbyt nisko. Mówi główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki. Jego zdaniem odbicia inflacji trzeba się spodziewać w przyszłym roku. Polska na 33. miejscu w rankingu najbardziej przyjaznych biznesowi gospodarek. Bank Światowy opublikował coroczny raport Doing Business. Dla Polski to spadek o 6 miejsc. Ekonomiści banku wśród powodów wymieniają wydłużenie się czasu poświęconego na płacenie podatków przez przedsiębiorców. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz w komentarzu dla PAP powiedziała, że wynika to z uszczelnienia systemu podatkowego. Wyjaśniła, że raport Doing Business w swojej metodologii skupia się przede wszystkim na sytuacji dużych firm. Tymczasem rządowy

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a dziś w Pulsie Trójki nie będzie wielkiej polityki. Gośćmi są Ewa Odachowska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. Dzień dobry. I podkomisarz Patrycja Banaszak z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzień dobry. Pewnie wiele osób słucha nas teraz w drodze dokądś, może na cmentarz, może do rodziny, może stoją państwo w wielkim korku, czego oczywiście nie życzymy. I mam nadzieję, że wszystkie te osoby, które nas teraz słuchają, dojadą całej zdrowy, choć na drodze nie są panami swojego losu, na pewno nie do końca są panami swojego losu. Proszę pani, dlaczego niektórzy ludzie zachowują się na drodze tak, jakby polowali na innych, jakby chcieli ich zabić, czasem mam takie wrażenie, albo jakby pojechali z tym zamiarem, żeby zabić siebie? Ja nie wiem, czy dokładnie taki zamiar im towarzyszy, dlatego że okazuje się, że bardzo często kierowcy, którzy zachowują się w taki sposób, to kierowcy, którzy nie doszacowują ryzyka, które podejmują. I tu takie osoby pod względem właśnie podejmowania ryzyka będziemy dzielili na takie, czy też my, tak psychologicznie trochę w psychologii transportu, dzielimy takie osoby na takie, które działają z jednej strony impulsywnie, czyli jakaś rzecz może wyprowadzić ich z równowagi i wtedy rozładowują swoją frustrację w ruchu drogowym, ewentualnie to są tak zwani dopaminożercy, czyli poszukujący stymulacji w ruchu drogowym. Czyli tacy, którzy są często też temperamentalnie uwarunkowani w taki sposób, że lubią, jak się dużo dzieje. Ale oczywiście droga to nie jest to miejsce. Ewa Odachowska, teraz pani komisarz, jak z pani punktu widzenia to wygląda? Dokładnie właśnie trzeba to zauważyć. I tak jak pani już na początku powiedziała, niektórym się wydaje, że w momencie, kiedy siadają za kierownicę i zaczynają już jechać, to są bogami dróg. Tak niestety nie jest. Ale niestety też się z tym bardzo często spotykamy, że niektórzy zaczynają się zachowywać jak nauczyciele, inni jak rajdowcy, inni starają się, co robią? Starają się pouczać innych, jak oni mają jechać. Komuś na zderzaku, tak? To pokazywać są nauczyciele. Im. Czasami jest właśnie tak, że w momencie, kiedy siadamy za kierownicę, to uważamy, że to my potrafimy jeździć najlepiej, wszyscy inni nie potrafią tego zrobić. I tutaj właśnie warto przy tym wszystkim powiedzieć, jak ważnym jest to, żebyśmy szanowali drugiego uczestnika ruchu drogowego, bo to od nas samych tak naprawdę bardzo wiele zależy, czy na drogach będzie bezpiecznie. Bardzo wiele zależy od nas samych, a właśnie moje pytanie jest takie, co zrobić, jak nie dać się zabić, zważywszy, że nie jesteśmy te osoby, które nie chcą być zabite same na drodze. Żeby na drodze było bezpieczniej, to warto sobie zrobić taki rachunek sumienia i zacząć tak naprawdę od samego siebie. Zastanowić się, jakimi my jesteśmy kierowcami i jak powinniśmy się zachowywać. Naprawdę. No dobrze, ja zrobię rachunek sumienia, mówię, no dobrze, jadę zgodnie z przepisami, przepuszczam pieszych, zjeżdżam na bok, jeśli jedzie pojazd uprzywilejowany na sygnale, ale jednak mimo wszystko no, nie jestem bezpieczna, bo może jechać jakiś, mówiąc kolokwialnie, wariat, świr, który po prostu ma taką potrzebę, żeby sobie pojeździć zygzakiem na przykład. I co ja mogę zrobić? Niestety z takimi sytuacjami się spotykamy i cały czas staramy się z nimi walczyć i na nie reagować. Nie ma takiej możliwości, nie ma prawa, nie w ogóle takie sytuacje w ogóle nie powinny mieć miejsca. Nie ma możliwości, nie ma miejsca dla takich kierujących w ten sposób się zachowujących na drogach. Dlatego każda nie taka ma miejsca, osoba... A jest miejsce. Takie sytuacje niestety się zdarzają, ale na każdą taką sytuację policjanci cały czas reagują i takie osoby muszą liczyć się z konsekwencjami. Przepraszam, na panią trafiło, ale wydaje mi się, że jednak nie cały czas, bo gdyby taki szaleniec drogowy wiedział, że no jest 10% szans na to, że go kara nie minie, to być może by się tak nie zachowywał. A on ma z tyłu głowy, że jest tych szans jednak no, bliżej 80%, że go kara minie. O karach zawsze możemy rozmawiać, ale tak naprawdę to od nas, tak jak już mówiłam, od nas samych zależy, od tego podejścia, jakie jest nasze do drugiego człowieka, w jaki sposób na tej drodze będziemy się zachowywać. Niestety z takimi tragicznymi skutkami. Idealistyczna pani komisarz. Ja jednak uważam, że w momencie, kiedy to my postawimy na to, że powinniśmy szanować drugiego człowieka, to na drogach będzie bezpieczniej i to może na to bezpieczeństwo mieć niesamowity wpływ. I ma wpływ, i tego jestem pewna. Dla niektórych osób niestety mandat nie jest żadną karą i z tym się zgodzę. Ale to policjanci, odebranie prawa jazdy jest właśnie karą. Dlatego policjanci, dla policjantów, policjanci nie tylko mogą nałożyć mandat karny, ale też mogą zatrzymać prawo jazdy lub skierować wniosek o ukaranie do sądu i wówczas ta osoba zostanie ukarana, ale czy właśnie dla tej osoby to będzie ta wystarczająca kara, to już jest kwestia indywidualnego podejścia. To może jakieś rady psychologa, jak się nie dać zabić? No właśnie, tutaj odpowiadając na to pierwsze pytanie, które padło, czyli w jaki sposób zachować się w momencie, kiedy mamy do czynienia z tak zwanym furiatem drogowym. Jest wiele zasad opracowanych przez psychologów transportu, w jaki sposób zachować się w takiej sytuacji. Przede wszystkim nie możemy wchodzić w konfrontację, czyli jeżeli widzimy agresywnego kierowcę, to zdecydowanie lepiej zjechać mu z drogi. Cały czas świeci z tyłu, prawda? Tak, ale popędza cię. Zdecydowanie lepiej zjechać komuś takiemu z drogi i nie dawać się wkręcać, mówiąc kolokwialnie, w te jego emocje. Dlatego, że jakby, no, nie możemy brać pod uwagę, że to jest wynik naszych cech, to jest wynik tego, że ta osoba odreagowuje gniew albo frustrację w ruchu drogowym i jeżeli ona ma taki sposób, to dobrze, ja mogę powiadomić odpowiednie służby, natomiast sam nie powinienem się wtedy angażować w rozładowywanie tego rodzaju sytuacji. Ale to jest takie ludzkie, prawda? Ja ci pokażę, ja cię to zaraz wyprzedzę i pokażę, jak ja mam fajny silnik i mnie no nie pokonasz. Rozróżniamy trzy takie sytuacje, bo pierwsze to jest jakby agresja drogowa niejedno ma imię. Ona jest takim zjawiskiem wielowymiarowym i mówimy o tym, że mamy trzy takie podstawowe formy. Pierwsza forma to jest właśnie agresywna jazda i to jest właśnie sytuacja, która najczęściej doprowadza do wypadków drogowych, czyli to są te sytuacje, o których pani mówi, czyli najeżdżanie na tył, robienie takich, wykonywanie manewrów, które są związane z dosyć skrajnym niebezpieczeństwem. No i świecenie. Świecenie, oślepianie innych kierowców, klakson i tak dalej, i tak dalej. To jest agresja drogowa. Mamy też tak zwany road rage, czyli furię drogową, czyli te takie spektakularne akcje, które oglądamy czasami w telewizji, gdzie tam kierowca jeden wyciąga drugiego, czy też pokazuje mu, kto tutaj rządzi, ewentualnie takie akcje. No ale to jeszcze samochody zatrzymują, wtedy jest furia, tak? Furia drogowa to też jest jakby taki bardzo intensywny stan emocjonalny, który rzeczywiście często samochody się zatrzymują i często kierowcy zaczynają się uczyć nawzajem. Natomiast jest jeszcze trzecie zjawisko, które jest również niebezpieczne, które jest niedoszacowane w ogóle, jeżeli chodzi o nasze warunki, to jest tak zwany gniew za kierownicą, czyli to są te negatywne emocje, które kierowca przeżywa, będąc za kierownicą. Jest takie stwierdzenie... Ale to jest ten gniew niezwiązany z tym, że on jest w sytuacji prowadzenia samochodu, tylko on ma jakiś gniew w sobie związany z jakąś inną sytuacją. Tak, nie wiem, rodzinną czy w pracy. Zdarza się, dokładnie tak. Zresztą to, co gniew też podsyca, to są tak zwane sytuacje, które są nieoczekiwane, czyli w jakimś miejscu, w którym zazwyczaj nie było korka, nagle pojawia się korek i powoduje, że wzrasta mi frustracja związana z tym, że ja nie zdążę na określoną porę i wtedy pojawia się ten gniew. Był taki film Upadek, o ile dobrze pamiętam, prawda? Generalnie to jest... Z Douglasem, który tam oszalał w tym korku. Niemal. Tak, tylko że to chyba miało troszeczkę inne uwarunkowanie, ale tutaj w tej sytuacji, jeżeli chodzi o ten gniew za kierownicą, to trzeba pamiętać, że to, co jest tu niebezpieczne z punktu widzenia zachowania w ruchu drogowym, to, że te emocje powodują, że my poznawczo funkcjonujemy zdecydowanie gorzej i ma to katastrofalne skutki dla sytuacji takiej, gdy coś się stanie na drodze, bo nie jesteśmy w stanie zareagować odpowiednio, dlatego że nasz mózg jest zajęty aktualnie analizowaniem stanu emocjonalnego, a nie poznawczego, czyli tego, co się dzieje. No dobrze, to co robić? Leki ziołowe mogą opóźnić emocje, więc to też jest chyba niedobra rada. Są pewne strategie, czyli na przykład strategie radzenia sobie ze stresem, czyli techniki relaksacyjne, ale oczywiście nie środki działające, hamujące na środkowy układ nerwowy, ale takie strategie typu oddech przepanowy, typu samouspokajanie się, ale także techniki... No już sobie wyobrażam, człowiek się śpieszy, tutaj mam być za godzinę i ja tu sobie oddycham przepanowo. I to jest właśnie druga sytuacja, czyli techniki zarządzania czasem, czyli kierowcy, którzy przeżywają właśnie te frustracje i furie, Oni powinni się nauczyć zarządzania czasem, żeby nie doprowadzać do takich sytuacji, że jestem sobie jakąś podróż dokładnie, wcześniej, że jestem wcześniej w takiej sytuacji, która wywołuje ten skrajny gniew. Ale to oczywiście wymaga autorefleksji, czyli tego, że mam z tym problem, a z tym akurat niestety nie najlepiej. Tak jak nieraz zauważamy właśnie, że ludzie bardzo się denerwują, że na przykład w drodze do pracy muszą stać w korkach i tak 2 dni pod rząd. To zastanówmy się, żeby może właśnie warto przez ten trzeci dzień wyjechać z tego domu wcześniej. Dokładnie. No bo jeżeli wyjeżdżamy na ostatnią chwilę, no niestety będziemy się denerwować, a jest to nam całkowicie niepotrzebne. Pani komisarz, czy zdarzają się często takie sytuacje, że ktoś dzwoni pod numer 112 i informuje, że tu jakiś wariat, podaje jego numer rejestracyjny albo w przybliżeniu miejsce, gdzie ta sytuacja się zdarza, że zachowuje się w sposób niebezpieczny. Czy jednak to jest w Polsce traktowane jako rodzaj donosicielstwa i to jest coś wstydliwego? Nie, to nie jest nic wstydliwego i to nas bardzo cieszy, bo ludzie zaczęli reagować. I to jest naprawdę świetne. Ludzie reagują na zachowania innych. Nie pozwalają na to, żeby inni kierujący zachowywali się w sposób agresywny. Odbieramy telefony o takich zachowaniach, ale poza telefonami też kierujący niejednokrotnie przesyłają na skrzynkę Stop Agresji Drogowej filmiki, na których ewidentnie widać, w jaki sposób niektórzy kierujący się zachowują. I pytanie do pani psycholog. Co zrobić? Bo też ja sama tego czasem doświadczam, że jadę z prędkością dozwoloną, nie przekraczam jej i jestem traktowana, widzę te spojrzenie, takie pełne pogardy, albo wręcz takie podejrzliwe. A może ona coś piła i dlatego jedzie tak spokojnie? Dlaczego ona tak jedzie, jeżeli wszyscy jadą inaczej? Ona nam tutaj psuje szyki. Jak po prostu nie wkręcać się w taką sytuację, nie czuć się źle? Ta strategia konfrontacji dotyczy nie tylko ruchu drogowego, ale w ogóle bardzo wielu osób. Oczywiście łatwo jest powiedzieć nie wkręcać się w to, bo to jest w zasadzie jedyna dobra rada tak zwana, ale dobre rady tutaj myślę, że nie wystarczą. Ale rzeczywiście tak naprawdę to mamy jedyne wyjście to takie, żeby nie dawać się wmanipulowywać w to, co nie jest zależne od nas. Czyli jeżeli ja nie mam wpływu na to, ja naprawdę nie mam wpływu na to, jakich kierowców ja mijam po drodze. Mogę mijać takich, którzy właśnie przeżywają bardzo silny stres, mogę mijać takich, którzy mają jakiś problem, który właśnie analizują i też coś się z nimi dzieje i ja nie muszę brać tych emocji ze sobą. Ja mam swoje własne. Jeżeli ja widzę kogoś, kto reaguje i zachowuje się agresywnie, to lepiej jest zdecydowanie zwolnić i poczekać, aż ta osoba sobie przyjedzie i samemu zachowywać się bezpiecznie. To jest też kwestia taka, że niestety między samochodami, między kierowcami mamy do czynienia z dużą barierą komunikacyjną. I nawet jeżeli, jakby, weźmiemy takie dwie sytuacje, stoimy sobie w markecie, mamy kolejkę i mamy taką typowy korek, to z chwilą, gdy ktoś do nas podchodzi i mówi, czy mógłbym tutaj wejść przed panią, czy też przed pana, to raczej w oczy jest nam ciężko odpowiedzieć nie absolutnie. Natomiast na drodze, w związku z tą barierą komunikacyjną, raczej podjeżdżamy jeszcze bliżej, żeby ten ktoś nie wszedł. I to wywołuje frustrację z kolei u drugiego kierowcy, więc po prostu bądźmy uprzejmi. Musimy kończyć właśnie. To takie banalne, ale to jest jedyna rada przed tymi trudnymi dniami na drogach. Bardzo panią dziękuję. Ewa Odachowska, Patrycja Banaszak, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Tylko teraz. Rodzinny SUV Land Rover Discovery Sport. W abonamencie Land Rover Premium Lease. Z zerową opłatą wstępną i ratą od 1539 zł netto miesięcznie. Dostępny od ręki. Więcej na landrover.pl. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflo.